sam slagao i kad zbog tebe sam slagao ja. Ako sam gazio zakon zbog tebe to bilo je znak. Ako sam voleo i kog ko Boga to bila si ti. Ljunula ti si na sve to kada si otišla s njim. Oko moje plakalo je što je moje sad je tvoje. Spakuj suze u konfer jedan, uzmi šta hoćeš a ponosti vila. Oko moje plakalo je što je moje sad je tvoje. Ko si bez mene tamo daleko, niko i ništa, ali ja sam vam neko. Sam lagala svoje, išla sam glavom kroz zid. Mislila sudbina to je, moj si pomutio vid. Videla nisam ja tada, a znali su svi. S tobom ja nesrećo padam, al veruj mi past ćeš i ti. Oko moje plakalo je, što je moje sad je tvoje. Spakuj suze u kofer jedan, uzmi šta hoćeš al ponosti ne dam. Oko moje plakalo je što je moje sad je tvoje. Al ko si bez mene tamo daleko, niko i ništa, a ja sam bar neko. Rekla sam slobodno idi, neko to gore sve vidi. Kažu sve dođe na svoje, tako je i s nama dvoje. Hrabri se smrti ne boje. Oko moje plakalo je, što je moje, sad je tvoje. Spakuj suze u kofer jedan, uzmi šta hoćeš, a bo.